sine solusione. Cum canto metafisica cecidi, auto te cuba captamane, nocte veneri spiritus sanctus. Meum tertium oculum aperuit, et statim arcana universi atingi, dolor immensus infectore meo expansus est. Et teodem tempore laetitia sublimis, ec et pulsatio vitae di proclama verum. Postri die praesentiam sensi virmi gratulatus et Socrates erat, Aristoteles secundo, Plato, Shakespeare, Beckett, Shaw, centum anima sapientes meam plexe sunt, voces quae ex illo diem mecum collocuntur. Philosophiae porate, quinas aeternitate, dramatis mei symposium Arcadia, personae fiunt. Namut illi ad divinam sapientiam perveni. Namut illi ad divinam sapientiam.